την αρχή κι ας εν ακούγεται η βροχή στα κεραμίδια. Βάλ το απ' την αρχή, δεν έχω άλλη αντοχή, γυρνάω στην ίδια πληγή. Βάλ το κι έλα εδώ, τι λένε τα χείλη σου να δω, θέλω μαζί σου. Βάλ το κι έλα εδώ, στις ερημιάς μου την οδό, την αφορμή σου να βρω. Κι όπως κάθομαι και γράφω, μπορεί τραγούδι, μπορεί ζωή, πάντα κάτι αντιγράφω απ' τη δικιά σου αναπνοή. Βάλ το απ' την αρχή, δεν έχω άλλη αντοχή, γυρνάω στην ίδια πληγή. Βάλ το απ' την αρχή κι άσε να ακούγεται τη βροχή στα κεραμίδια στη γη. Φορά και εγώ θα δίνω αναφορά στα όνειρά σου. Βάλ το μια φορά, δεν έχω άλλη διαφορά από τα βαθιά σου νερά. Κι όπως κάθομαι και γράφω, μπορεί τραγούδι, μπορεί ζωή, κάτι αντιγράφω απ' τη δικιά σου αναπνοή. Βάλ το απ' την αρχή, δεν έχω άλλη αντοχή, γυρνώ στην ίδια πληγή. Βάλ το απ' την αρχή κι άσε να ακούγεται τη βροχή στα κεραμίδια στη γη.